राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माह कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2059 29 जनवरी 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम अपनी स्थिति परमात्मा में होनी चाहिए हरदम ही, क्यों परमात्मा में स्थिति हमारी है, परमात्मा के साथ में हमारी स्थिति बिल्कुल एक है। हम शरीर को अपना मान लिया और आप को मान लिया, शरीर हो मान शरीर मेरा है, शरीर मेरे लिए है, तीन बात नहीं है, ना मैं शरीर हूं, ना शरीर मेरा है, ना शरीर मेरे लिए है। बड़ी बढ़िया बात है कि शरीर दुनिया की सेवा के लिए है, तो कर्मियों के लिए है सेवा, वो सेवा के लिए है शरीर, तो वो हमारे लिए नहीं है, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए है। क्यों, दूसरी चीज मिली हुई है या बिछड़ने वाली है, जो मिलने वाली बिछड़ने वाली होती वो चीज हमारी नहीं होती, ये एक नियम है, ये एक बढ़िया युक्ति है कि माया की प्रकृति की जितनी चीजें हैं सब मिलने और बिछड़ने वाली है, शरीर भी मिलने वाला है बिछड़ने वाला है, आदमी का संयोग भी मिलने वाला है बिछड़ने वाला है, वस्तु में भी मिलने वाली है बिछड़ने वाली है, परिस्थिति भी मिलने वाली है बिछड़ने वाली है, घटना भी मिलने वाली बिछड़ने वाली है, क्रिया भी मिलने वाली बिछड़ने वाली है, प्रकृति की जितनी चीजें है सबकी सब अवस्था भी बनने वाली मिलने वाली है। हमारे मिले हुए तो भगवान है, वो मिले हुए है बिछड़ने है तो है ही नहीं, अरे पहले से मिले हुए हैं, मिलने बिछड़ने वाला नहीं है, भगवान पहले से ही मिले हुए हैं, भगवान के साथ में हमारी एकता स्वतः स्वभाव सिद्ध है, बस संसार में अपनी स्थिति है इसको उठाना है, इसको उठाए तो काम एक ही देखता है, दो काम मन संसार में अठारह भगवान में लगाना तो दो बात नहीं है, एक संसार से अठारह सर्वथा परमात्मा से मिली हुई स्वतः उसमें उद्योग नहीं है, वो तो स्वाभाविक मिला हुआ है, ये जो भी हमारी कोई चीज नहीं है, हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमारा किसी से संबंध नहीं है, ये तीनों बातें वास्तव में हमारी नहीं है, पर की है, हमारे भगवान है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये ईश्वर का अंश है, प्रकृति का अंश नहीं है, प्रकृति के साथ में इसमें एकता नहीं है, भगवान के साथ हमारी एकता है, आप सदा ही रहेगी, हम जाने तो रहेगी न जाने तो रहेगी, इसका अनुभव हो तो रहे अनुभव तो ही रहेगी, इसको हमें साक्षात करो जा तो रहेगी न तो ही रहेगी, परमात्मा से एकता सत्य है वह रहेगी ही, दूसरा संबंध माना है ये सब रहेगा नहीं, जो नहीं रहेगा उनको छोड़ना है और जो रहेगा वो है सत्य सत्य, नहीं रहेगा उनको अपना मान लिया ये गलती है, इसे तिरस्कार करना है, उनको अपनी नहीं मानना है, होता ही नहीं है, पर मान गया हमने है ही नहीं, हमारी होती तो बदलती कैसे मिटती कैसे, तो स्वाभाविक हमारे साथ भगवान की एकता है, भगवान मेरे है और दूसरे पदार्थों के साथ हमारे नहीं है, शरीर की अवस्था बालक अवस्था जवान अवस्था वृद्धावस्था है, ये अवस्था भी बदलती है रहती नहीं है, नहीं सकता, हरदम मालक बाग नहीं रहता, हरदम समाज नहीं रहती, हरदम बूढ़ा नहीं रहता, हरदम रोगी नहीं रहता, हरदम निरोगी नहीं रहता, हरदम पैसे वाला नहीं रहता, हरदम दरिद्र नहीं रहता। माँ ने बड़े रहने सब जाने वाली है, आज हमारे जो हरदम हमारे साथ रहते हैं वो प्रभु हमारे हैं, एक भगवान एक साथ हमारे, और हमारी कोई चीज नहीं है, हमारे लिए कुछ नहीं चाहिए, हम मेरे किसी कोई किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। तो इसे सदा असंगता प्राप्त हो जाएगी, कृष्ण ऐसा संग है ही हमारा, असंगो एवं पुरुषा, ये पुरुष असंग है, उपनिषद आता है। तो असंग है, संग हमारे रहने वाला नहीं है, असंग हमारा स्वरूप है, सत्ता हमारा स्वरूप है, चिन्मय सत्ता स्वरूप है, वो स्वरूप गति बिगड़ता है ही नहीं, रहता ही वैसा ही है, परंतु माया के कार्य में उलझ जाने से इसका अनुभव नहीं होता, उसे उस देख देते हैं। इस बात से हमारा नहीं है, हमें नहीं है, ये दूसरे है, दूसरे है, हमारे नहीं है, हमारे तो परमात्मा है। मीरा भाई ने जो बात कही, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, ये बात एकदम ठीक है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, वही पति मेरा है, उनके साथ ही हमारा संबंध है, और संबंध मेरे साथ है ही नहीं, अवैर मिटे अवैर मिटे, और क्रिया आरंभ और अंत होता है, उत्पन्न होती है नष्ट होती है, आती है और जाती है, रहने वाली नहीं है, हमारे साथ है ही नहीं। इस तरह में ठीक पहुंचते हैं, ठीक बोध होता है, अहम है, ये आम भी हमारा नहीं है, ये आम अपना प्रकृति है, आप स्वयं चेतन प्रकृति है, सत्ता है, आम की सत्ता नहीं है, अपना प्रकृति सत्ता नहीं है, नाश तो विद्यते भावा, असत्ता भावा न विद्यते, असत्य सत्ता नहीं होती, न भाव विद्यते सत्ता, अपने सत्य है उसका भाव नहीं होता, तो ये सब अभाव में है। तो भगवान हमारे, हम भगवान के हैं, ये बात एकदम सच्ची है, अब जानो तो है यह, न जानो तो है, स्वीकार करो तो है, न स्वीकार करो तो नहीं है, ये हमारे है ही नहीं, हमारी खास बात सही मिलता है, बिछड़ता है, मिलता है बिछड़ता है, आरंभ होता है अंत होता है, आता है और जाता है, संयोग है वियोग है, वो हमारी चीज नहीं, हमारे सहयोग मिले हुए हैं, मिले हुए ही रहेंगे, मिले हुए जाएंगे ही नहीं, चाहे हम नरकों में चले जाए ख्याल में होते से, तो भी भगवान हमारे साथ रहेंगे, नरकों में रहेंगे, स्वर्ग में रहेंगे, वैकुंठ में रहेंगे, मृत्यु लोग में रहेंगे, पशु पक्षी कहीं भी हो तो हृदय सर्वस्वाम निष्ठा समझ, भगवान तो रहेंगे ही, और रहेंगे वही हमारी चीज है, जो रहेगी नहीं हमारी चीज है ही नहीं, तो उसके लिए क्या व्याकुलता हो क्या दूसरे पे, वो हमारे साथ रहने वाले नहीं है, हमारे साथ रहने वाले भगवान ही है, परमात्मा ही है, कोई नहीं, और कोई नहीं हमारा। भगवान की बहुत कृपा हुई है तब ये इस तरफ ख्याल हुआ है, नहीं तो सुनने पर भी ख्याल नहीं होता, विचार करने पर भी दूसरी तरह गए, गंगा गए, गंगा दास जमुना गए, जमुना दास, वो समझ नहीं सकते, है निरंतर रहने वाली चीज है, वो भगवान है, और आज हरदम आवश्यक करेगा, जमाने आवश्यक नहीं गया, बालक बना रहा तो बूढ़ा बूढ़ा रहेगा, रोगी ये आने जाने वाले, आने जाने वाले, धनी हो जाए कभी निर्धन हो जाए, कभी आदर हो जाए, कभी निरादर हो जाए, कभी प्रशंसा हो जाए, कभी निंदा हो जाए, ये तो व्रत हुआ। ये तो संसार का स्वरूप है, ये संसार हमारा नहीं है, हम संसार के नहीं है, हम भगवान के हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश ही भगवान का अंश ही है और अविनाशी विनाश रहित है। चेतन अमल सहसुरासी, चेतन अमल सहसुर निर्वाती है, ईश्वर अंश अविनाशी दो अंश है, पांच चीज है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहसुरासी, ये हमारी है, हमारे रहेगी। ईश्वर का अंश रहेगा ही, अविनाशी अविनाश होगा ही नहीं, चेतन है दृढ़ है ही नहीं, अमल है मल है ही नहीं, सुख राशि है दुख है ही नहीं, हमारी चीज तो वही है परमात्मा ही। तो सब मिलते जुलते, जो हम मिलते हैं बिछड़ जाते हैं वो हमें नहीं है। प्रत्यक्ष हम बालक अपना को मानते थे और आज गए तो मैं बच्चा तो नहीं हूं, मैं बच्चा नहीं हूं, तो अब मैं हूं ये नहीं रहा, ये बालक नहीं रहा, जवान नहीं रही, बूढ़े भी नहीं रहा, रोगी भी नहीं रहा, निरोग भी नहीं रहा, ये नहीं रहने वाली चीजें, मैंने नहीं रहने वाले अपने मान ले। अहंकार भी जागृत में स्वप्न में रहता है, सुषुप्ति में अहंकार नहीं रहा, इंद्रियां नहीं रहती, सब अविद्या में लीन हो जाते हैं। हमारे साथ संबंध नहीं है। संतों की वाणी में एक बात आती है, एक आती नहीं, मैंने विचार किया कि क्या बात है भाई, तो उनका उद्देश्य ही है परमात्मा ही, इन चीजों का उद्देश्य नहीं है, एक वर्ण क्यों करे, चीजों का उद्देश्य वर्ण करे, चीजों का ख्याल करना हो तो ये सत्ता ही नहीं माने, सत्ता ही परमात्मा है, तो कोई प्राप्त हो रहा अप्राप्त हो एक ही चीज है, क्योंकि मैं तो प्राप्त है रहा अप्राप्त करके इच्छा होती है, समाधान हुआ मेरे मन में। वो क्यों नहीं कहा, बार बार क्यों नहीं कहा, अरे बार बार कह गया, उनका तो अपना नहीं है, वो ही चीज असार चीज है, वही गई है। अब ये पैसा वो कैसे हुआ, ठट्ठी कैसी हुई, अपने पैसा हो गई ठट्ठी कैसी हुई, वैसे भाई ठट्ठी फिर दिया, जब उन्हें अंदर उन्हें क्या समझे, ये प्राप्त है अप्राप्त है, प्राप्त परमात्मा ही है, ये प्राप्त परमात्मा क्या भेजे है, जिसका त्याग करना है, अपना स्वरूप भी नहीं है, उसे अवंतर भेदों की जानने की क्या जरूरत है, उसे ख्याल ही नहीं करना है, ख्याल तो अपने साथ ये नहीं है, ये ख्याल करना है, नहीं। तो ये मैं समाधान हुआ उसका, ये मतलब है। क्यों नहीं कहा, क्या जड़ का थोड़े विवेचन करना है, विवेचन तो चेतन का करना है, चेतन की प्राप्ति करनी है, प्राप्ति करनी हमारे नहीं है, बस नहीं है, बस नहीं है, जो है मिला हुआ भी हमारा नहीं है, मिलने वाले भी हमारा नहीं है, हमारा नहीं है, ये बात खास है। अब उसने प्राप्त हो प्राप्त दो भेद दो जड़ वस्तुओं में है, जड़ वस्तु हमारा लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य चेतन का ही है, तो दो भी वो क्या गए, कभी याद आ गई तो कह दिया, खंगार आ गया थूक दिया, अब खंगार काम का आया खो थूका किसी काम आया कि नहीं आया, क्या मामला क्या मतलब, हमारे मंदिर में नहीं है, रास्ते में चलते हैं, अब कहीं वृक्ष पड़ा है, कोई मैं कोई पत्थर पड़ा है, कोई मनुष्य खड़ा है, कहीं कोई गाय खड़ी है, कहीं गधा खड़ा है, क्या मतलब, अपने राग है ना कोई द्वेष है, अपने काम की चीज नहीं है, इस तरह से प्राप्त अपना दो भेद दो जड़ता में होते हैं, जैसे उन्हें लक्ष्य लक्ष्य चेतन है, संतोष होया ठीक। अरे यहाँ भी तो कहती है बात है, अभी भी कहती है ख्याल याद करती, पर ख्याल चेतन की तरफ ही है अपना, उस तरफ ही होना चाहिए। जब मैं आवाज भेज गई हो क्या मतलब, क्या मतलब जिसका त्याग हमने कर दिया अब उधर कैसे ही भेद हो गता ही हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। जड़ वस्तुओं को आदत है तब कह देवी ये प्राप्त है या अप्राप्त है, यह कामान या सर्वान मन से निष्क्रिय निर्मम और निरहंकार होगा, वियोग होगा उसका तो वो बात ही पकड़ी कि वियोग होने वाली है, वियोग आमंत्र भेज दिया समझे, निर्मम और निरहंकार ये मेरी है, निरहंकार नहीं है, अहंकार ये अप्रवृत्ति है, अहंकार से हम अलग है, हम अहंकार नहीं है, अपर प्रकृति अपर है, प्रकृति प्रति मैं परम जीव भूता, जीव भूत है, जीव मान रहा, जीव भूत जीव नहीं जीव भूत, ब्रह्म भूत प्रसन्न आता न सुख, ब्रह्म भूत हुआ है, ब्रह्म नहीं हुआ भी, ये जीव भूत है स्थान, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचे न काम सके, समस्त सर्वेश भूतेषु मद भक्ति लभते पराम, उस पराभक्ति के लिए प्राप्त प्राप्त सीखे फालतू चीजें, फालतू है क्या बढ़ती है, जानते अच्छी तरह से सीखनी हो पढ़ाई करनी हो व्याख्यान देना हो तो सीखना चाहिए, सबरी बाई को सिखाया भगवान ने कि भक्ति नौ प्रकार ही होती है, नौ प्रकार बताया, अरे प्रकार से क्या मतलब, हमें तो बुद्धि से मतलब है, किसी प्रकार ही वो भगवान से मतलब है, सकल भक सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तो रहे थे दृढ़ रहते रहे प्रकार, इस वास्ते और अब यूज करने से आता है, अरे सार चीज वही है, जड़ता का त्याग करके चेतनता को विग्रह करता है, चेतनता के स्वरूप ही है जीव अपना, तो है जीव में भेद है, है जीव तत्व है तो वो तो है जीव जीव है, जड़ता भेद है, जड़ता प्राप्त है या प्राप्त है तो भेद है, फालतू संतोष भाव बात है, और कहना उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य वास्तव में जड़ता से तुम रहित हो, बात है प्राप्त है तो उनसे रहित, अप्राप्त है उनसे रहित, प्राप्त अप्राप्त तो जड़ता में होता है, प्राप्त अप्राप्त एक ही है, प्राप्त दे रहे हो प्राप्त और उससे ईश्वर से प्राप्त होना दे रहे हैं, मेरे तो गिर धर गोपाल दूसरों ने कोई तो क्या मतलब है, ये सब योग हुआ है, अपने साथ में संबंध नहीं है बस, ना मेरे को अपना है ना मेरा है ना किसी का संबंध है, असंगता पढ़ने के लिए संबंध नहीं है, ये पढ़ता ही बातें हैं लोगों को सुनाने के लिए है, अपना मतलब नहीं है, मेरे विचार तो हमारे बात है, अत एकदम कहने की बात है, जड़ता का आदर करते हो ये अर्थ है, क्या मुख्य चेता हमारे साथ संबंध नहीं है, ना प्राप्त का संबंध है ना अप्राप्त का संबंध है, हमारे साथ संबंध नहीं है, तात्पर्य इस दम है, बड़ी आनंद की बात है, बहुत मौज की बात है। अरे मिलने पिछुड़ा में मिलने पिछुड़ने वाले नहीं कहा, अरे बेटे यहाँ मिलने वाली भी नहीं है, एक ही बात है, पिछड़ने का नाम ही नहीं है, मिलने वाली भी नहीं है, मिले तो पिछड़ जाएगी, मिले पिछड़ जाएगी, सीधी सी जगह मिलने वाली नहीं है। अब पिछड़ माई कहे तो क्या, नहीं कहे तो क्या, साधन समझने के लिए मिलने वाली पिछड़ने वाली तो है। प्राप्त होता है समझ तो योग उचित है। उनके साथ ये भी कह दिया कि योग सत्य प्रतिनिधि होती है, ये भी योग हो जाता है। यह बात तो लगी है सत्य प्रति का निरोध है, वो निरुद्ध अपने काम के नहीं है, अपने चैतन्य परमात्मा का काम है। समत्वम योग उचित है, समता है चीज तो, विषमता का क्या क्या भेद है, कितने भेद है, सब फालतू फालतू फालतू। सारं ततो ग्राह्यम अपाशे फल्गु हंसेर यथा वीर हंसेर यथा दूध पानी है, दूध दूध गिर कर लिया, अपना पानी छोड़ दिया, विवाह मध्य हंस का मतलब यही है, वो हमें खटाई होती चौच में उठा तो फट जाता है, चौवन सार सार सी कर लिया पानी भैया। निगम है जो चीज निगरण करनी है, सच्चाई की बात, जिसके हृदय में असत का भी आदर है, वे कहते हैं मिली हुई मिली दो चीजें दो, उधर परमात्मा में जाओ तो सामने है ही कौन, मिलने वाली हुई वो तो मिला हुआ ही है। कहीं वो भी कहती है भी आदर, कहती कहती आदर नहीं है, ऐसे परमात्मा हमारे है चीज है और नहीं है उसका क्या भी चीज है। नहीं का विवेचन करने के लिए पंडिता ही है, साधुता क्या है कि बस एक साधु कर ली, मिलने वाली अपनी नहीं है, हमें तो मिला हुआ है वो अपना है, पहले से वो ही रहेगा। तुम जो अहम हम करते हो ये रहेगा नहीं, प्रतिस्थिति से ये अहम हम मस्त हो जाओ। एक परमात्मा ही है, सत्ता एक ही है, एक ही सत्ता है, सत्ता की तरफ ही है, असत में भेद गई है, वहां भेदा भाई बोलता हम भेदा अपने मन किया बोलता। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।